the Kwanzaa. Last 255 boy, DJ Kidogodogo. Oh, pa. Wow, go wow. Hey, yo, Kenny. Yani wanapenda kuzuazua, hakuna wanachokijua. Wanapenda kuzuazua, uongo na ukweli wanatuchanganyia. Eti makabila ameishiwa. Waongo wao. Asilei bila fera angetoboa. Waongo wao. Eti Mwijaku amerogwa. Waongo wao. Eti Sami Bakola anafugwa. Waongo wao. Eti Sholo Mwamba ameacha bangi. Waongo wao. Wolpa kashindwa na namo kisaongi. Waongo wao. Piela mebadilika na kunywa soda. Waongo wao. Salamu akikuchukia ubuki boda. Waongo wao. Uwe anakuza vipaji tangu zamani. Waongo wao. Babutale fiti na katoka na yotumboni. Waongo wao. Nimesikia Kagera na tuwa Jangwani. Waongo wao. Abaluti na mume ote peponi. Waongo wao. Yani wanapenda kuzuazua, hakuna wanachokijua. Wanapenda kuzuazua, uongo na ukweli wanatuchanganyia. Habari za uongo. Juma Lokole Mange alimzalilisha sana. Ukiakimuliza baba naambiwa koma. Waongo wao. Beni Kinyai ya bila kulogwa singeoa. Waongo wao. Eti dogo ya chame chantia. Waongo wao. Kokongo muvinja kali waneno asha kuwa wembamba. Waongo wao. Ajibu yuko yanga kilipo simba. Waongo wao. Lichi mavoko kuomba rudishe virago. Waongo wao. Nei wa mitego kupenda vitoto vidogo. Waongo wao. Meseni ya msamehe manifongwa limpalana. Waongo wao. Fali pupa nataka mseni Gwajima. Waongo wao. We kidogo dogo tia, tia, tia mguu tia, tia, tia, tia. We na Keni tia, tia, tia mguu tia, tia, tia, tia. Lika domo mwana inamba, inuka. Sio akili yake amepanda mzuka, ipa manana inama. Inuka, sio akili yake weka panda mzuka. We nasikia kelele hizo. We nasikia kelele hizo. Mama kuuliza kuna nini wazuka kumanio. Baba kuuliza kuna nini mtunga jana rekodiwa. Adula talo sinipe bia silewi. Chodu sinipe bia silewi. Juma mazu sinipe bia silewi. Idi santosu sinipe bia silewi. We nipe chumvini, kilevi changu chumvini. Nataka chumvini, amba mili mili chumvini bwana. Ngigima ni chumvini, apo shikwi ni chumvini bwana. Aya mami chumvini, naima chumvini bwana. Basi apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo pazuli. Apo apo chomeka chimba, apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo pazuli. Apo apo autolani, apo apo patamu, apo apo pazuli, apo apo patamu, apo apo kubwa la insta, apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo pazuli, apo apo wena godo, apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo pazuli, apo apo uwesalushi, apo apo patamu. Wewe acha acha acha acha acha acha wake in touch. Mjabina ndo mwanangu, twende moja, mbili, tatu, wake up.